أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. مخکې آیت کریمه نه زواجر شروع شو دي ده دا هغه ځای نه ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. دې ځای نه بل زجر ذکر کوي دي ته ادا متعلق دی دغه دویمې دعوې سره ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس او يقينا پیدا کړی دي موږ د جهنم د پاره ډېر د پیریانو د انسانانو نام ظاهر دی چې کوم د جهنم د پاره پیدا کړی دي هغه په دنیا کې هم هغه عمل کوي چې کوم د جهنميانو دي او کوم چې د جنت د پاره پیدا کړی دي هغه هغه عمل کوي چې کوم د جنت والا عمل دي لجهنم د جهنم د پاره پیدا کړی دي. دې مقام کې یو خبره دراله چې الله وی ما د جهنم د پاره پیدا کړی او حال دا چې سورې زاریات شپږ پنځوس آیات کې الله فرمایلی وو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نبی پیدا کړی ما پیریانو انسانان مگر دې د پاره چې بندګي وکړي زما. دا غي مختلف جوابونه ډېر علما وایي دلته دا لام چې دی دې ته لام العاقبت وي الله خپل بندګې له پیدا کړې دي خو هغه بندګي اونکي نو انجام دا شي جهنم ته لړ شي. دې ته د عاقبت لام وي زاد المصير کې ابن جوزي علامه علوسي تفسير الهلماني کې دارنګ اعمال متنزيل کې بغوي یا جساس وغيره وي. زم چا دا جواب کړو چې غاي اصل کې په دوه قسمه وي او هغه علمي جواب وو. یو غاية تشريعي ده او بل غاية تکويني ده. دلته غاية تکويني ده او سورې زاریات کې چې ذکر ونه هغه غایت تشریعی ده. د دې وجنه د دواړو منځ کې دا مناسبت وو. دې مقام کې هم الله فرمایي چې دې په عمل شروع کې نه عاقبت دا شي چې ډېر پکې پیریانو انسانانو جهنم ته ځي ډېر پته ولګي چې لک جنت ته پاتې دي کنه. او ډېر سور دي دا حدیث کې راغلی وو بار بار تاسو ته تیر شوی دی چې آدم علیه السلام ته الله وایي د خپل اولاد نه جهنم او پورې باسا چې جهنم ته ځي. ابو یا الله ما ته سوره پته ده چې سوره جهنم لپاره جدا کم کم من کم. الله به ورته فرمایي تسع مئه و تسع و تسعون من الفن په زرو کې یو کم زر دا جهنم له جدا کو یو جنت تفریده صرف نو معنی ایک نسبت ایک هزار فیصله بوي ایک نسبت ایک هزار یو جهنم یو جنت ته ځي او یو کم زر به جهنم ته ځي ذکر کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها دی د پارا دا چې زړونه دي چې نه پويږي پاغه په حق باندې زړېشتا خو زړه کې فقه نشتا پته ولګی دا چې فقه دا د زړه کار دی محل زړه دی د فقه او د پوي محل زړه دی او د دې زړه کې پوي نشتا مانه د آخرت په خبرو باندې د دنیا په خبرو خو پويږي ذکر منافق و کافر شان دا دی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون دا آخرت نا ناپوه دی ذکر لا يفقهون بها اولهم آیون او دا دید پارا دا سسترگی دی لا يبصرون بها چی نوینی پاغی حق لرا ولهم آذان او دید پارا دا سغبون دی لا يسمعون بها چی نوری پاغی حق دا مطلب نه دی چې ردی خلق وګنی زړه نشتا سترګې نشتا وګونې نشتا نه زړه شتا خدا ته زړه دی چې فقہ پکې نشتا سترګې شتا خدا ته سترګې دی چې بصارت د حق نه کوي نه دا مطلب نه چې سویني نه دنیا ټول سوي نه ویني وګټه غټه سترګې دی او حق په نه ویني دا رنګه وګونې مشتا سفر وګړې د دنیا خبره خوري خدا آخرت خبره نه وري لا اسمعون بها حق نه وري نو اولائک کلنامی دا صفتون والا پشانتا دا سارو دی بل هم اضل بلکی دی زیاد بیداری و ناپو دی دا سارونا ول دا سارونا زیاد بیداری ولی دی دکا ساروی عقل پکیڑو نشت خو شعور پکیشت خپل مالک خو بیجنی کنن او دا خپل مالک منو پیجندو جز چا پیدا کریم او سلح پیدا کریم او دی دنیا تی سلح راوستیم ما تی کم حکم را لگلی جد آغی دلان دی بجون تیرو دې دا غینم لاندې بل هم اضل اولائک هم الغافلون دا صفاتون والا خاصیدی وی پروا د دین او د حق نه د الله د کتاب نه غافل دی کنه او لله الاسماء الحسنى فدعوه بها دا بل زجر دی او مقصد په خیرت د شرک څخه دعا دی چې د خلقوا په دعاګانو کې بل چاته چریواله لا تو منا تو هبل تو بل تو بل تا نا اللہ جل شانو رت کئی پدی و رتن اور گئی چو وللہ الاسماء الحسنى او خاص دا اللہ دا پارا نمون دی و صفت ندی خیستا خیستا فدعوه بها سوال کوئی دا اللہ نا پا وسیلہ دا آغا نمونو پا وسیلہ دا آغا نمونو دی بیت دی سببی وی کرتبی وی خوا فدعوه بسببها دا اللہ نا چو سوال کئی دا آغا دا نمونو پا وسیلہ باندے ہوکا دکا خپل هر نوم د الله چې دی هر اسم چې دی هغه خپل مسمى کې کامل دی او دین دا چې دا نومونه قدیم دي کنه دا پکې بل حسن دی نیو خو پکې کمال دی او بل پکې خدم دی او نور نومونه داسې نه دي ګوره ښا دا الله نومونه صفاتونه داسې دي چې هغه خیسته دي او قرطبی وی اوتلوبو منه به اسمائه دا الله نه چې سغواله نه داغه نومونه په وسیله یو غاله د دې نه دا معلومه شو چ وسیله د الله د نمونو سره خاص ده او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د آیات نه دلیل نیولیو مختص القدوری کې شته او شامیم نقل کړو بلکې دا قول شیخ الاسلام رحمه الله کتاب الوسیله کې نقل کړو چې امام ابو حنیفه رحمه الله وی لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به یو تلم دا نه دی مناسبه چې هغه د الله نه سوال کوي مگر داغه په نمونو دی کوي الا باسمائه او صفاته ولی دایاتی دی دلیل پیش کرو جو اللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها دا اللہ خیستا خیستا نمونہ دی نو داغن سوال دا غیبو وسیلہ باننے کوئے دبل چاہ وسیلے میں پیش کوئے و اے غفور ذاتا اے وحاب ذاتا اے رحیم ذاتا زمان دا کارو کا دا دا اللہ نمونہ دی خیستا خیستا دا پو وسیلوں کے پیش کے اللہ تا چکل سوال کیا دا اللہ نا عبادت و بندگی دی اکڑا کنا دا اللہ اسماء دا صفات دا پو وسیلے کے پیش کا او دا دنه کو خلقو کار دی انبیاء کرام سوالونه کوي نو په اخر کې انک انت السميع العليم انک انت السميع العليم او یا الله تو وهاب نو زما دا کارو کې دا هغه نمونه صفاتونه دا په وسیله کې پیش کا او نور وسیله م پیش کا واخا او مخکې تشریح تیر شی او سوره مائده کې ما ویلو چې هغه وسیله چې الله جې سکری په نیک عمل باندې وسیله ده دا الله په نمونه په صفاتونه باندې وسیله ده او هغه چې بدعات دي هغه داسې وسیلې دي لکه د پلان کې په حق سوال کوم الله تعالی د پلان کې په توفیل کوم د پلان کې په جاه کوم د پلان کې په حرمت کوم څه پکې هغه دي چې هغه شرک دي په ځای لکه خبر والا ته وي تیر اړه راکا یا ستاله کړي یا ته اختیار مني ته مالک دا هو په ځای کفر دی وسیلو کې تقسیم دی کنه چې کما مطلوب او مرغوب وسیله د نه لاله د الله په نومونو صفاتونو باندې د الله نه سوال وکړه انبیاء کرام هم دغه شان دي کړی دي د دې وجنه د یو نبی نه څوک دانه شي ثابتولې چې هغه د خپل پلار یا د بل نبی حواله ورکړي یا د یو نبی صحابي نزدې ملګری دی هغه لګیدلې د نبی حواله ورکړي چې الله د نبی برکت زماده کارو کې هغه په توفیل او په حرمت یو کې د دې وجنه دغه مکروه دي دغه استعمال بلکې فدعوه بها او ذر الذین او پریګ دی هغه کسان یلحدون فی اسمائه چې کجروی کوي په نومونو داغ کې څنګه کجروی کوي حافظ ابن کثیر د قتاده رحم الله قول لا نقل کړو یشرکونا دا الله سره پرخه والا جوړی ځکه الحاد څه ته وایي؟ میلان کولو ته او کږېدو ته او قصد پرېښودو ته. الحد الرجل في الدين اذا مال امام قرطبي وي سړی چې کله کوک شي د دین نه نو خلق وي الحد ملحد شو. او قبر کې چې کمې دي ته لحد ځکه وي چې ځان یو طرف ته دی که نه کوک جوړ دی اخوا ځکه ورته لحد وي. او لغت واله وي کبیر کې امام راضي وي چې الحاد لغت کې میل ته وي. ابن سکیت وي ملحد هغه چاته وي چې هغه عادل عن الحق معنه د حق نه اوړېدلي او په دین کې هغه سیز داخلهونکي چې په دین کې نه دی المدخل في الدين ما ليس من الدين دې ته وي اثر کې ملحد. الله وي ضرور الذين يلحدون في اسمائي. او الحاد علما وي دا په ګڼ قسمه دی. درې قسمه الحاد دی. یو الحاد دا دی چې تغیر پکې وکړي لکه مشرکانو چې کړو چې د الله نومونه پرې خودل او خپل اوثان او الیه او هغه نومونه کې خودل لکه لات د اطرید د الله نه مشتق کو او د عزیز نه عزا مشتق کو ادمانان نه منات مشتق کو منات. عبد الله بن عباس رضی الله عنه د قتاده رحم الله قول داو دویم دا چې پای کې زیادت کړي نو زیادت پکې وکړي د ځان پکې داسې نمونه کیږي چې د الله نمونه نه دي ځکه د الله اسماء توقیفي دي د آیات ساته په دې کې د ځان سیوا والے نشي کولای چې دا یې نوم دی لکه موږ وایو خدای نو خدای نوم نه دی د الله ګوره خدای خود مالک څه کی معنا ده الله نوم دی الله. د دې وجه نه علما او دا استعمال بد ګڼل دي مکروه چې ته خدای وایې خدای اگر چې زموږ خلیل راضي نو په کار دا چې دې په دې الله ټکي استعمال کړه الله جل شانه الله تعالی او خدای دا مالک ته وایي ٹھیک ده ته مالک ته کی معنا ته خدای الله نوم نه دی ګوره دا الله نومونه ټول توقیفي دي هغه حدیثو کې قران کریم کې راغلي دي او یا پکې نقصان کوي لکه جاهلان چې کوي. د دې وجه نه ابن العربي رحمه الله وایي چې هزار منها هزار من ځان د دې نه بچ کا ولا يدون احدكم الا بما في كتاب الله والكتب الخمسه وهي البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي. یو تن دې دعا نه کوي مگر پاغه چې الله خپل کتاب کې دا غو دعا ذکر کړی نه غدي کوي. یا په دې پنځو کتابونو د حدیثو کې چې کوم دعاګانې راغلي دي دا مستند دی بخاری مسلم ترمذی ابو داود نسائی کې غدي کوي. فهذه الكتب التي يدور الاسلام عليها او دې کې موطام داخل لچ اصل التصانیف ده او ضرور ما سواها تدین علاوه نور پرې ده چ پلان کې ځکه لیکلي دا دوا راغله او دا ډیره خطا ده صحیح حدیث کې چې راغلي هغه به صحیح دعایي نو صحیح دعاګانې پرې ده او غلطو پسې ده. د دې وجه نه هغه په دې باندې رد کړل دي قرطبي دلته دا قول لا نقل کړو چې په کار دا دي چې ډیر د احترام نه کار واغتی چې ځکه دعاګانې ډیر داسې دي چې خلک دعاګانې کوي او دای خیال چې ګنې نبی له سلام دا ویلي حالانکه دا نه نقل نه او معاشره کې نن ډیر داسې دعاګانې خریدي د بازاري کتابونو د لاسه چې بازاري کتاب کې لیکلي چې دا دعا ده او حال دار چې حدیث کې وګوري نه غشان دعا د نبی له سلام نه په صحیح سند باندې نه خلي او په صحیح سند چې کوم دعاګانې نه کړلې هغه نه څنګه شیخ لاس ولې یاد به نه کی څه ضرورت چې ته لګي او هغه دعاګانې چې دا غي د مور او پلار پته نه لګي او بازاري کتاب کې شته هغه یاد کړی دا او ډیر سفیان بیا داسې چې هغه ته کار وای او ډیر کتابونه نن داسې چاپ شوی دي چې خلک دا غي ورت کوي او پای کې ثواب غني حال دار چې د صحابهونو او تابعینونو بلکې د ائمه مجتهدینو نه لاغي نقل نشته رسو چا جوړ کړی دا وی حزب البحر دی دا دلال خیرات دی دا فلانه کسي د برزدا او دا درود فلانه دی درود تاج دی دا درود دی لکې دی اردو په دې لګی دا کم کم درودونه لږ دي جوړ کړی ها و الحاد پرې دی وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون زردا چې جزاب اور کړی شي دي ته دا غوږ چې ودی چې کولې الله وی ټیم روان دی ها جزاب اور کومه معنی بدل سزا ملحد ته به سزا ملایي ایمان والا ته به بدل ملایي خنو زردا چې جزاب اور کړی شي دي ته دا غوږ چې ودی چې کولې دنیا کې و من من خلقنا امته يهدون بالحق او باز دا غا چانا چې پیدا کړی دي مونږه یو ډل دا چې بیان کوي د حق و به یعدلون و په حق سلیم کوي. الله وی دنیا کې اورډل دا دشتا چې دا غي کاردار چې حق بیانې او په حق فیصله کوي دا دیم ته کیسه کوله کوور پته چې و به یعدلون چې ډیر خلک دا دشته چې دنیا کې حق بیانې خو بیا به فیصله نه کوي مانمي خپل ژوندګي کې راځي کوي او کزه راشي د حق د عمل کول نه غږی نه ځانو باسي نه نه دیم حق بیانې او په غي فیصله کوي. عطاء رحمه الله عبد الله ابن عباس تغیر نقلو چې مراد تی امت دا رسول الله مهاجرین و انصار و تابعین دیخا نیکان خلق مظهری ذکر کردیو نیکان و خلق و کار داده چې هغه همیشه د حق بیان کوي چې قرآن و سنت کی زدی و پیسل هم پاگی داغی و بیهی یادیلو اولذینا کذبو بی آیاتنا دیزن ابل زجر دی دا چې مخک سره یو ځای سره ورم زجر دی او هغه کسان چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه سنست درې جو هو در دا چې پدما دما رانی سو مونږ دی من حی سو لا علمون په داسې طریقه چې دی بن پويږي سنست درې جو معنا سن قربهم ال الهلاك شيئا شيئا شيئا فشيئا یا قليلا قليلا پدما دما مونږه هلاکت ته نږدې کو خو هندو سره کافر سره په ځان نه پوي یعنی پدما دما دې هلاکت روان نه او کله کله الله دې له مهلت ورکی سلویخ کالا پنزوز کالا شپیته کالا او دې خخر تیزیو کی او اوم لیلهم او مهلت خارکم دیتا ان قیدی متین یقینا نیول زما دی ډیر مضبوط الله وی مهلت ولا ورکوم چې زمانه پورې فرعون له سلویخ کالا ورکړو نو بل بنا ورکی شپیته کالا ولا ور او چې راوی نسی نو بیا د الله عذاب ډیر سخت دی کیت نه مراد عذاب دی کنه دیو جنا مذهبی ناخذی شدید زمانی ول ګور ډیر تصدیقه او حدیث کی تفسیر راغله وکنه چې نبی علیہ السلام الله ظالم له مهلت ورکړي خو چې کلوی نه سينو بیا سکنجي حتا اذا اخذه لم يفلته او لم يتفكروا دې نه بل زجر دی آیا نو دې سوچ نه کوي او لم يتفكروا حرف استفهام او حرف عطف او منس کی جمله معطوفه دون له حرف او بس ايو كذبون ولم يتفكروا آیا نو دې نسبت د دروغ کوي کتاب د الله ته او دا سوچ نه کوي دا سوچ نه کوي په کتاب د الله کې چې ما به صاحبهم من جننه چې نشتا د دې په خیر خوا باندې هیڅ قسم لیوان توب محمد رسول الله لیوانی نه دی 100% صحیح دماغ دی صحیح العقل دی الله چې اغله کما عقل او پوهه ورکړي دا تر قیامت پورې دا چې څوک نشته چې دا هم را پوهه او عقل پکې راشي دا سوچ نه کوي چې ما به صاحبهم من جننه ان هو الا نذير مبين ندی دا پیغمبر مگر بیان د یری کونکې د اخکارام نبل زجر اولم ينظروا آیا دا خلق سوچ نکی دی دا پارا چی پت دوحید بانی دلیلو نیسی اولم يتفکرو آیا نو دی سوچ نکی فی ملکوت السماوات والارده و بادشاہ دا اسمانونو دا زمکی کی گوری نچ دلائلو تنظرو کی او اما خلق اللہ من شئے او هغه چې پیدا کړی دی الله هر قسم موجودات پای کې دې سوچو کې کنه په حیواناتو کې په جماداتو کې په نباتاتو کې نو هر ځای کې بدل د الله ر توحید مخې تر نخ راځي دلیل برازي علامه برازي ففي كل شيء له آيات تدل على انه واحد بلکې یو پانه دراوالي باغې دې سوچ کوي که هر ورته دفتر یې معرفت یې کړی دی ګار ذکر یې ولم يتفكر ولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض او ما خلق الله من شيء او هغه چې پیدا کړی دی الله هر قسم مخلوق شي وان عصا ان يكون قد اقترب اجلهم او په دې خبره چې یقینا نږدې راغلي دا نیټه ده دی نیټه دی نږدې شوی ده خو ته په ځان نه پوهیږي یقیني عمر دې تیر کړی دی اشکی عمر دې پاتې دی پته نه لګی چې نن لته خنې کېږي او سبا وان عصا ان يكون قد اقترب اجلهم کې دې شي تاوهم لګي دنیا کې نو فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کومه خبره باندې پس د قران کریم نه یقینو کی دا الله کتاب باندې یقین نشته ظالمانو تاسو په یقین ناشي دا الله په خبره شي یو سړی یقین نه ای دا بل چا په خبره باندې یقین ناشي دا خو ډېر بې ایمانه ناپویا چې هغه د اخبار په دروغ باندې یقین کوي هغه د ناول په دروغ یقین کوي هغه یو ناول انسان په خبره او په خپل باندې یقین کوي او دا الله په کتاب یقین نشته فبأي حديث بعده يؤمنون او دې کې مقصد زجر یې روټ راټ نه چې راشرن پکې سوچو کې د الله کتاب د مخې ته دی چې ستا عقیده سمشي او عمل نه سمشي نو اوس اخیری زجر قدام دلون به دعوی سره متعلق دی مَن یُضْلِلِ اللَّهُ سوچ الله بے لار کی فلاح دی الله نشته سوک هدایت ته انکه داغتا چې الله بے لار کی نو سوک به بیا پلاری معنی چې الله دې اوسړي بارکه اراده د خیر نه کړې څوک دا چې چې خیر ترا ولي چې الله نه کنو جان دیوانه به زکا ما یودل لله فلا هادی الا او حدیث کی راضی د نبی علیہ السلام نو مسنون خطبه دا نقل لا دا نکاح کې موږ خطبه دا او عام خطبه مو چې ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا دا من کی مونږ وایو ونؤمن به ونتوکل علی دا غره حدیث کی نشته ترته یو حدیث کی نشته ټیک دا ته ویل شي اذان لا مخلا دا حدیث کی دا ټکی دی چې ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له نور بصير ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل الله فلا هادي له قران كريم دې لګنه سوچ الله به لار کی نو سوک لار ته نشي راوستې ښه حکم نشته مانازو نام بیا ول الله دا اختیار ورکړی دی نه ملائکه ول ورکړی دی نه نور نه کانو ول ورکړی دی چې هغه سوک هدایت تراولي پوره نبی له صلوات و سلام بارک راضی چې هغه حاجی دی قران کریم کې براشي و انک لتهدی الی صراط مستقیم ته خلق ته خودنه کې حاجی دی او داغه په صفت کې دا راغلی شي حاجی دی سوره یاسین کې براشي انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ته په خپل هم په صراط مستقیم او خلق ته هم هدایت کې او د هدایت دوه معنیات ساته یو هدایت وی اراءت الطریق یو هدایت وی ایصال الی المطلوب ثاني او سره تاسو کې چې نیوی کلی دا کملار کلی دا نو ته ته دا لار وته کلی دا لار وته خو دا سي براګوت شه دا سي بلال شه دا سي بلال شه دې ته اراءت الطریق وی لار خودل او دویم هدایت په معنا د ایصال لا وی غره دوی نیوی کلی کم دیر نه ته د مټونی سي جوړې کلی دې بوز دا دې په الته ودرې دا په دې دیمه معنا صرف الله کول شي او په لوم دې معنا پیغمبرم کول شي ولار باغه کولې لګنه دا هدایت قرانم کوي ان هاذا القران يهدي للذي هي اقوم دا هدایت انبيياهم کړې دې معنا رهنمایي کړې دا خو هدایت په معنا د اراءت الطريق لار خودل لارې کولې دا خو هدایت په معنا د ایصال للمطلوب چې سړی دې تورسته هغه د الله اختیار کړي نو ځکه فرمایلی انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته هدایت نشي کولی تعرض نشته ها اوسړي چې نه پويږي په معنا د آیتونو باندې هغه بیا وایي چې ګوره یو دغه هوې چې ته هدایت نشي کولی او بل دوی نه هدایت کولی شي رقم دې چې وایي چې کولی شي نو معنا لار خودلې شي کنه چې دا لار الته تللی ده اکم دې چې وایي نشي کولی معنا زه ته نشي رسول چې کوم زیدل ته رسي الله ایصال الی المطلوب الله کوي د دې مقام کې هم دا مطلب دی چې فلا هادی الا زيت رسول کی دا رسول نشتا باقی لار خودن کې خو پیغمبر وې دا الله کتاب دې لار خودي خې کنه ويزرهم في طغيانهم يامهون او پری دی الله دې دې په سرکشه کې چې سرګردان ګرځي الله وی دې بتول عمر سرګردان یې خو قران کریم کې دا جمله ډیر ظاهر راځي سوره بقره کې تاسو ته تیر شو د منافقانو حال کې دا ځکه هر مشرک وګوره هر کافر وګوره هر بی دین وګوره دی با همیشه پریشان دی باندې به ډیپریشن دی دی به استرابی دی با همیشه د ټینشن ګولې استعمالي دی با همیشه د ټینشن خوراکونه کړی دی نه په ځان یې دل په کار دی او سړی مسلمانی ناری نه یو کو زنانه په دوه څنګه ټینشن راغی په دوه باندې څنګه استراب راغی چې دی ګولو ته محتاج شو او ګولې استعمالي دا خو خبر نه ده ځکه دا خو د بل چا صفات وو چې الله یې په طغیان کې پری دی ناغي عام حق یې خپل کنه سرګردانی پریشان او قران کریم ویلو چې ومن یاشوان ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین او بل ځای کې فرمایلو ومن ارزان ذکری فإن له معیشة ضنكا معیشة ضنكا د دې په ډیر لند تن ژوند دی ښا سو سو کال عمر به خو دغه په څه دی نه د دې مقابله کې بل کس دغه په ډیر ښه کال عمر دی لیکن خو فائدې به دیواله مونږ جوړ اکثر علما صلحان یې کان خلل دنیا کې ډیر شي عمرونه کمو او الله دې کار ډیر غوښته لري اکثر داسې عمر کې مولدي چې دا تو دیر د مولانا د الحیلک نوی رحم الله ته وګوره وکم سلويخ کال عمر یې کړی یا مولانا قاسم نانوتی ته وګوره د علوم دی وبنه یو کړی وکم سلويخ کال کې مړ دی دا ډیر علما چې وګوره اکثر دا چې عمرونه لګ دی او دا یې کار ته چې وګوره نه کار ته الله ډیر غوښته لري دا د ایمان والے ژوند چې الله پکې برکت واشي او خو یو بدمعاش ته وګوره یو ناکاره سړی دا دا عمر بډیر وو شل کاله تشری کاله 200 کاله لیکن بیا هم دا غره څه فائدہ نه هیڅ فائدہ دی نه دا غره چې الله دی اصل کې پریشان کړی دی دی باندې هغه وګد ژوند اوم لړ شي ها دا قانون هم دی چې کله یو سره د دنیا په خرڅیزو کې دې سيزونو کې استای کنه نو ګوره دی اصل پریشان دی اصل پریشانی ده په باندې د دې وجنه دی پریشانه کې دی اختر یو الله اوغت کو اوغت کو اوغت کو د باندې کله کله خپل جون باندې تمشي کافر بدمعاش او نافرمان سره دی د الله او د سنت خلاف لګیا دی کنه د توحید او سنت خلاف د الله او د الله د پیغمبر د سنت خلاف نو دی اکثر بیا چې وګړو خودکشي وکړه دی په ګډه دی چې خودکشي وکړه دی پریشان شوی او پریشانی دې حد ضروري چې سره د مال نه د دولت نه د تکونه او د جیداد نه د نورو سامانونو نه چې ګور نه ځان ته راځي چولې ځان مړکړي ښه دا توغیان چې دی په کې بیا سرکشه کې لګي بیا خلتی دي ډوره زیات شي چې اتیا او کالو له عمرونو څخه کوپر نه پریږي شرک نه پریږي کړي دا پوسو کا تمره بوډا شوی وي روزي او پیرا شروتي لیکن سره دا غره بیا کې در شرکی ښه یي په توبه توبه توبه اوس دا چې خلق راوته دي ګوره وای چې دې څه شي کوله اته ځلا کې دی ولې دې پای کې الله خو نه نه باطل دي ا دې په کې خوشاله دي تاسو ته ماویلو دي منافق حال مرته ذکر کړو کنه چې سعد رضی الله عنه باندې کله الزام لګول او ته خیرې کړی آخر کې داغه عمر ډیر شو او بیا دومره عمر یو چې دا روزي پر شروع دی ښه بلار روانو دور بوډا شو لیکن بیا هم د خپل رامتوب نه رسو کې ده شپږ شل کال عمر یو بیا هم بلار کې جنګو د سترګي وای اولې چې سړی دور عمر تور شي په ډیر کسانو ویني بوډاګان دی او یو کال درو سینې له چې په دې ځله حجم کړل او بیا په دې چوک یو لاندې او د پردو جنکو پیسې کوي زنانه کا بلار دې غیر ته بغوري تاسو بدبخت هغه دی چې دې عام حق لګیا دی اصل کې سر د دړون دي کنه عام حق دړون دوالي ته وي کنه سر کې خدای کې خې غټي غټي دي کله او یو کال ته ورسې به چشمو ته ضرورت نه ایداسي برابر نظر نه لیکن دغه عام حق نه چې له چاړون شي نه بیا ځل راځي او دا خطرناک حال له مسلمان لدانې دي په کار کې دړون نورون شي ښه هغه سيزونه استعمالو چې هغه سره لګوندې کیږي له ذکر سره لګوندې کیږي له سنت تابعدار سره لګوندې کیږي له ذکر نه نفرت بدعات نه کې له شرک نه نفرت کې دې سره لګوندې کیږي دا الله کور کې ډېر وخت یې رې د الله کتاب سره دی مینی دې سره له ژوند کېږي او دې خلکو له دا برباد دی زرو هم دي تو یانه هم یاما د دې وجنه چې کله له دې سره برباد شي کنه دا بیا په دیني اعتراض نه کوي نو رستو دا غي اعتراض نه کوي سالونه غان ساعت یا نه مر کله په قیامت نه مونی کله به خیرت پکې چاره اوستره دا نور سنشتا اورې برباد دی او دې په سر کشه کې عام حق دې له نور شي ولې کنه نو بیا دا اعتراض نه کوي سالونه غان ساعت یا نه مر ساعت ولقد زرعنا يقينا پیدا کړی موږ له جهنم ده جهنم د پاره كثيرا من الجن والانس ډېر د پیریانو د انسانانو نه لهم قلوب دي د پاره داسې سلو ندي لا يفقهون بها شنو پويږي پاغه په حق باندې ولهم اعين دي له داسې سترګري لا يبصرون بها شنو ویني پاغه حق لرا ولهم اذان نو د دې د پاره داسې وګون دي لا يسمعون بها شنو ری پاغه حق اولئک دا صفتونو والا کل انعام پشانت دا سارودی بل هم اضلو بلکه داغی نزیاد دیلاری و ناپو دی اولئک هم الغافلون دا صفتونو والا خاص دی بے پروادی دا دینا وللہ الاسماء والحسنا او خاص دا اللہ دا پار نمونو صفتون دی خیستا خیستا فدروه بها سوال کوئی دا اللہ نا پا وسیل داغی پا سبب داغی پا واسط داغی نمونو وذر الذين اوپریک ده هغه کسان یلحدون فی اسماءه چې کجروی کوي په نومونو صفاتونو داغه کې سایوږي ځاونا زرد کې سزا به ور کړی شي دی تا ماکانو یعملون داغه چې دی چې کوي او ممن خلقنا امه او باز داغه شان چې پیدا کړی دی مونږ یو ډلشتا یا حدون بالحق چې بیان کوي د حق او به یعدلون او طالب فیصله کوي والذین هغه کسان کذبوا بآیاتنا کې درو وجنی غړلی آیاتونه زموم ثنا استادری جو هم زردا چې پدما دمارانی سم دی من حیص لا علمون پدا سے طریقا چې دیون دی پن پویږي قوم لیلهم او مهلت ور کوم دی تا ان کیدی متین یقینا نیول زما مضبوطی او لم یتفکروا آیا نو دی تکذیب کيو دا سوچ نه کئ ما به صاحبهم من جننا چې نشتا دلی په خیر خوا باندې هیڅ قسم لیوان تو ان هو الا نذير مبين لذي ده مگر بيان دير كون کے دیکھ کارا اولم ينظروا ايا دي سوچ نہ کئی فی ملکوت السماوات والارض و بادشاہ د اسمان نو دزما کی و ما خلق الله من شيء او غچ پیدا کری دی اللہ د ہر قسم موجودات نا و انا سا ان يكون قد اقترب اجلهم او پدی خبرات یقینا نزد راغلے دانے تد دئی فبی ای حدیث بعده یؤمنون نو په کومه خبره بارسته د قران نه داخله ایمان نوړي مې یو دلل الله سوچ الله ویلاری کی او فلا هادی لا نشت سوک لار حق ترسون کے داغ نشت سوک ہدایت کون کے حغتا و یزرهم فی طغیانهم او پریدی اللہ دی پسر کشید دی کی آمہون چی سرگردان نی پریشان نی حیران نی راند پکی روان نی